دختران، دخترانی که در جستجوی عشق بزرگ، عشق وحشتناکید، چه بر سرتان آمده؟ شاید زمان، زمان، زیرا اینک همین جاست زمان. ببینید، ببینید چگونه می‌گذرد. سنگ‌های آسمان را با خود می‌برد، گل‌ها و برگ‌ها را نابود می‌کند، با فریاد موجی که بر صخره دنیای شما می‌شکند، با عطر یاس در کنار ماه خون‌آلود. و اکنون شما سرانگشت پا بر آب می‌زنید با دل‌های کوچکتان و نمی‌دانید چه می‌خواهید بکنید. گاه برخی سفرهای شبانه، برخی کوپه های قطار، برخی پرسه های شادی بخش، برخی رقص های حتی نچندان بزرگ بهتر است از ادامه سفر. بمیرید از وحشت، از سرما یا از تردید، زیرا با گام های قولاسا او را خواهم یافت در میان شما، دور از شما، و او مرا خواهد یافت. اویی که در رویارویی با عشق نخواهد لرزید، اویی که در من گره خواهد خورد در زندگی و مرگ.